Το μεγάλο λάθος. Στέκομαι όρθιος μπροστά σε ένα είδος δικαστηρίου. Η αίθουσα, γεμάτη από κόσμο, παραμένει σιωπηλή. Από όλες τις πλευρές βλέπω αυστηρά πρόσωπα. Σπάζοντας την τρομακτική ένταση που έχει συσσωρευτεί στους παρευρισκόμενους, ο γραμματέας, ισιώνοντας τα γυαλιά του, παίρνει ένα φύλλο και ανακοινώνει με επισημότητα. Αυτό το δικαστήριο καταδικάζει τον κατηγορούμενο στην ποινή του θανάτου. Αμέσως στην αίθουσα γίνεται φασαρία. Άλλοι χειροκροτούν, ενώ άλλοι σφυρίζουν. Καταφέρω να δω μια γυναίκα που πέφτει λιπόθυμη. Μετά, ένας υπάλληλος κατορθώνει να επιβάλλει τη σιωπή. Ο γραμματέας ρίχνει σε μένα το αυστηρό του βλέμμα, καθώς με ρωτά: «Έχετε κάτι να πείτε?» Του απαντώ πως ναι. Τότε όλοι γυρίζουν στις θέσεις τους. Μετά ζητάω ένα ποτήρι νερό και μετά από μερικά λεπτά αντίδρασης κάποιος μου το προσφέρει. Το φέρνω στο στόμα μου και πίνω μια γουλιά. Συμπληρώνω την κίνησή μου με μια ηχηρή και μακριά γαργάρα. Μετά λέω: «Εντάξει, καλά». Κάποιος από το δικαστήριο με επιπλήττει σκληρά: «Πώς εντάξει, καλά?» Του απαντώ πως ναι, καλά. Με κάθε τρόπο για να του το επιβεβαιώσω, του λέω ότι το νερό της περιοχής είναι πολύ καλό. Ποιος θα το έλεγε ποτέ? Και 2-3 άλλες ευγενικές κουβέντες. Ο γραμματέας τελειώνει το διάβασμα με αυτά τα λόγια: «Κατά συνέπεια, η ποινή θα εκτελεστεί σήμερα κιόλας, αφήνοντας τον στην έρημο χωρίς φαγητό και νερό, κυρίως χωρίς νερό», είπα. Του λέω με δύναμη: «Πώς δηλαδή είπα?» Ο γραμματέας, σηκώνοντας τα φρύδια, επιβεβαιώνει: «Αυτό που είπα, είπα». Λίγο μετά, βρίσκομαι να ταξιδεύω μέσα σε ένα τροχοφόρο στη μέση της ερήμου, συνοδευόμενος από 2 πυροσβέστες. Σταματάμε σε ένα σημείο και ένας από αυτούς μου λέει: «Κατέβα». Οπότε κατεβαίνω. Το τροχοφόρο στρίβει και επιστρέφει από εκεί που ήρθε. Το βλέπω να γίνεται όλο και πιο μικρό σιγά σιγά, όπως απομακρύνεται ανάμεσα στους αμόλοφους. Ο ήλιος είναι στη δύση του, αλλά είναι ακόμα δυνατός. Αρχίζω να νιώθω μεγάλη δίψα. Βγάζω το πουκάμισο και το βάζω στο κεφάλι μου. Μετά κοιτάζω γύρω μου. Ανακαλύπτω εκεί κοντά μια κοιλότητα στις πλαγιές μερικών αμόλοφων. Πηγαίνω προς αυτές και καταλήγω να καθίσω σε ένα μικρό σκιερό χώρο που σχηματίζεται από την κλίση του εδάφους. Ο αέρας φυσά, σηκώνοντας ένα σύννεφο άμμου που κρύβει τον ήλιο. Απομακρύνομαι από το κύλωμα από φόβο μήπως θαυτώ από την άμμο αν ο αέρας δυναμώσει. Οι κόκκι της άμμου χτυπούν το σώμα μου σαν γυάλινες ρηπές πολυβόλου. Λίγο μετά, η δύναμη του αέρα με ρίχνει κάτω. Η αμμοθύελα πέρασε. Ο ήλιος έδυσε. Στο λυκόφως βλέπω μπροστά μου ένα ασπριδερό ημισφαίριο, μεγάλο όσο ένα κτίριο με πολλούς ορόφους. Σκέφτομαι ότι μάλλον πρόκειται για αντικατοπτρισμό. Παρ' όλα αυτά σηκώνομαι και κατευθύνομαι προς αυτό. Σε μεγάλη απόσταση αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οικοδόμημα είναι φτιαγμένο από ένα λαμπερό υλικό, σαν να ήταν μεταλλοποιημένο πλαστικό, ίσως φουσκωμένο με συμπιεσμένο αέρα. Με υποδέχεται ένας κύριος ντυμένος σύμφωνα με τις συνήθειες των Βεδουίνων. Μπαίνουμε από έναν σωλήνα σκεπασμένο με χαλιά. Μετακινείται ένα μεταλλικό έλασμα και ταυτόχρονα ένας αναζωογονητικός αέρας με τη λίγη. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του οικοδομήματος. Παρατηρώ ότι όλα είναι αναποδογυρισμένα. Θα έλεγα ότι το ταβάνι είναι ένα ίσιο πάτωμα από το οποίο κρέμονται διάφορα αντικείμενα. Στρογγυλά τραπέζια, τοποθετημένα με τα πόδια προς τα πάνω, νερά που πέφτοντας σε πίδακες γυρίζουν και ξανανεβαίνουν, και ανθρώπινες μορφές καθισμένες και αυτές στο ταβάνι. Καταλαβαίνοντας την έκπληξή μου, ο Βεδοίνος μου δίνει κάτι γυαλιά, λέγοντάς μου: «Βάλτα». Υπακούω και όλα γίνονται κανονικά. Μπροστά μου βλέπω μια μεγάλη πηγή από όπου ξεπηδά νερό σε πίδακες και μετά ξαναπέφτει. Υπάρχουν τραπέζια και διάφορα αντικείμενα, εξαιρετικά συνδυασμένα σε χρώμα και σχήμα. Ο γραμματέας με πλησιάζει περπατώντας τα 4. Λέει ότι αισθάνεται σαν να έχει τρομερή ναυτία. Λοιπόν, του εξηγώ ότι βλέπει ανάποδα την αλήθεια και ότι πρέπει να βγάλει τα γυαλιά του. Το κάνει, σηκώνεται με ένα αναστεναγμό ανακούφισης και μου λέει: πραγματικά, τώρα πάνε όλα καλά, μόνο που είμαι λίγο μύωπας. Μετά προσθέτει ότι με έψαχνε για να μου εξηγήσει ότι εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που έπρεπε να δικαστεί. Ότι έγινε μία θλιβερή σύγχυση. Αμέσως μετά βγαίνει από την πλαϊνή πόρτα. Κάνοντας μερικά βήματα, συναντώ μια ομάδα ανθρώπων που κάθονται σε κύκλο πάνω σε μαξιλάρια. Είναι μεγάλη σε ηλικία, άνδρες και γυναίκες, που μοιάζουν να ανήκουν σε πολλές φυλές και είναι ντυμένοι με διάφορες ενδυμασίες. Όλοι έχουν πολύ ωραία πρόσωπα. Κάθε φορά που κάποιος ανοίγει το στόμα, από αυτό βγαίνουν ήχοι που μοιάζουν να προέρχονται από μακρινά γρανάζια, από πελώριες μηχανές, από τεράστια ρολόγια. Όμως ακούω και τους διακεκομένους ήχους τρένων, το τρίξιμο των βράχων, την αποκόλληση των παγόβουνων, το ρυθμικό βρυχυθμό των ηφαιστείων, τον κοφτό ήχο της ευγενικής βροχής, το υπόκοφο χτύπημα των καρδιών, τη μηχανή, το μη, τη ζωή και όλα αυτά αρμονικά και τέλεια όπως σε μια έντεχνη ορχήστρα. Ο Βεδουίνος μου δίνει ακουστικά, λέγοντάς μου, «Βάλτα, είναι μεταφραστές». Τα βάζω στα αυτιά μου και ακούω καθαρά μια ανθρώπινη φωνή. Καταλαβαίνω ότι είναι η ίδια συμφωνία ενός από τους ηλικιωμένους μεταφρασμένη για το πρωτόγονο αυτή μου. Τώρα, όταν ανοίγω κλείνει το στόμα του, ακούω. Είμαστε οι ώρες. Είμαστε τα λεπτά. Είμαστε τα δευτερόλεπτα. Είμαστε οι διαφορετικές μορφές του χρόνου. Καθώς με σένα έγινε ένα λάθος, θα σου δώσουμε την ευκαιρία να ξαναρχίσεις τη ζωή σου. Από πού θα ήθελες να την ξαναξεκινήσεις? Ίσως από τη γέννηση? Ίσως μια στιγμή πριν την πρώτη αποτυχία? Σκέψου. Έψαξα να βρω τη στιγμή στην οποία ο έλεγχος της ζωής μου ξέφυγε από τα χέρια μου. Το εξηγώ στον ηλικιωμένο. «Πολύ καλά», λέει αυτός, «και τι θα κάνεις αν γυρίσεις εκείνη τη στιγμή για να πάρεις μια διαφορετική κατεύθυνση? Αναλογήσου ότι δεν θα θυμάσαι αυτό που θα γίνει μετά». «Μένει μια άλλη πιθανότητα», προσθέτει. «Μπορείς να γυρίσεις τη στιγμή του πιο μεγάλου λάθους στη ζωή σου και χωρίς να αλλάξεις τα γεγονότα, να αλλάξεις ωστόσο το νόημά τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να κάνεις μια καινούρια ζωή». Τη στιγμή που ηλικιωμένος σιωπά, βλέπω ότι όλα τριγύρω μου αντιστρέφονται σε χρώματα και φως, σαν όλα να μετατρέπονται στο αρνητικό μιας κινηματογραφικής ταινίας, μέχρι που όλα γυρίζουν στη φυσική τους κατάσταση. Όμως, βρίσκομαι τη στιγμή του μεγάλου λάθους της ζωής μου. Είμαι έτοιμος να κάνω το λάθος. Αλλά γιατί είμαι υποχρεωμένος να το κάνω? Δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν και που εγώ δεν θέλω να τους δω? Σε τι οφείλεται το βασικό λάθος στη ζωή μου? Τι θα έπρεπε να κάνω διαφορετικά? Αν δεν κάνω αυτό το λάθος, θα αλλάξει το σχήμα της ζωής μου και θα είναι χειρότερη ή καλύτερη? Προσπαθώ να καταλάβω ότι οι περιστάσεις που δρούν δεν μπορούν να αλλάξουν και τα δέχομαι όλα σαν να ήταν ένα ατύχημα της φύσης, όπως ένα σεισμός ή ένα ποτάμι που σπάζοντας το φράγμα καταστρέφει τη δουλειά και το σπίτι των ανθρώπων. προσπαθώ να δεχτώ το γεγονός ότι στα ατυχήματα δεν υπάρχουν ένοχοι. Ούτε η αδυναμία μου, ούτε οι υπερβολές μου, ούτε οι προθέσεις των άλλων μπορούν να μεταβληθούν σε αυτήν την περίπτωση. Ξέρω ότι αν τώρα δεν συμφιλειωθώ, η ματαιότητα θα συνεχίσει να παρασύρει τη μελλοντική μου ζωή. Λοιπόν, με όλο μου το είναι, συγχωρώ τους άλλους και τον εαυτό μου. Παραδέχομαι ότι αυτό που συνέβη ξεφεύγει από τον έλεγχό μου και τον έλεγχο των άλλων. Η σκηνή αρχίζει να χάνεται, αντιστρέφοντας τις φωτοσκιάσεις όπως ένα αρνητικό φωτογραφίας. Ταυτόχρονα ακούω μια φωνή που μου λέει: «Αν μπορείς να συμφιλειωθείς με το πιο μεγάλο λάθος της ζωής σου, η ματαιότητά σου θα πεθάνει και θα μπορέσεις να αλλάξεις το πεπρωμένο σου». Είμαι όρθιος στη μέση της ερήμου. Βλέπω να πλησιάζει ένα τροχοφόρο. Του φωνάζω: «Ταξί?». Λίγο μετά κάθομαι άνετα στα πίσω καθίσματα. Κοιτάω τον οδηγό που είναι ντυμένος πυροσβέστης και του λέω: «Πήγαινε με σπίτι, χωρίς βιασύνη. Έτσι θα έχω το χρόνο να αλλάξω ρούχα». Σκέφτομαι: ποιος δεν υπέφερε πάνω από ένα ατύχημα στη διάρκεια της ζωής του?